Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. For et par år siden var Grækenland på alles læber på grund af gældskrisen og landets skandaløse regeringsførelse. Grækenland var på nippet til at måtte forlade eurozonen. Efter uendelig lange møder i Bruxelles accepterede den stærkt venstreorienterede Alexis Tsipras en folkelig upopulær afdragsordning. Hvordan går det egentlig i Grækenland her snart 3 år efter, at den samme regering med en meget besynderlig folkeafstemning anbefalede sit egen befolkning at sige nej til den afdragsordning, som de så blev nødt til at tage uden en folkeafstemning lidt senere? Det er det, vi skal tale om her i første time, og velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Det er Kristi Himmelfartsdag, og derfor har vi optaget programmet på forhånd. Og det betyder, at vi uddeler fidusbamsen. Nej, det gør vi ikke. Nå, det betyder, at vi ikke uddeler fidusbamsen, men I kan sagtens kommentere på vores Facebook-side. Vi læser det alt sammen. Til sidst i den her første time, der får vi besøg af journalisten Nick Allentoft, der er aktuel med bogen Velfærdsillusionen. Men som lovet, nu skal vi tale om Grækenland. Og hvordan går det så her, altså 3 år efter de der, eller små 3 år efter de her meget besynderlige scener, vi så i Bruxelles? Det skal vi tale om med dig, læser ved Saxo-instituttet ved Københavns Universitet, Mogens Pelt. Og du er lige kommet hjem dernede fra, der er dejligt varmt, og der er uso, og der er altid blåt vand og sådan noget. Men hvordan går det? Ja, hvis vi nu springer... Altså udgangspunkt, det du lige nævnede før med den nye regering, som ikke er så ny længere, som kom til ved valgene i januar 15, og som startede med at føre en meget stærk kritisk politik over for de her forskellige hjælpeprogrammer fra EU's side, som kritiserede foregående regeringer for, kan man sige, at være faldet til patten, og ikke forsøgte at få en bedre ordning. Den regering startede sådan, og lavede så den her berømte uvending, du også nævner, i juni måned 2015 efter en folkeafstemning. Siden juli, efter de valgte, de vandt i september samme år, hvor de altså fik et folkeligt mandat til uvendingen i virkeligheden, kan man sige, til en totalt forandret politik, at den del af deres, kan vi sige, program kørt sådan. Og nu ser jeg på skinner, det betyder, at de har holdt sig på sporet, de har gjort, hvad de kunne, for at efterleve de krav, der har været, når jeg siger, fra EU. Altså, fra EU de har aftalt, altså betalt det, de skulle. De har reformeret det, de skulle. Det passer ikke helt. Der er en masse punkter, der ikke er opfyldt endnu, men der har ikke været den her kamp imod det i hvert fald. Der har været sin drægtighed, der har været slået sig i tøj og så videre. Men grundlæggende har de sidste snart 3 år i virkeligheden været meget udramatiske i relationen mellem Grækenland og EU. Politisk udramatiske. Og vi har ikke nogen som helst opposition i Grækenland af betydning, som vil være stand til at udfordre den her politik. Men for os også at forstå det, altså, og for dem, der ikke lige har det helt præsent, altså premierministeren Alex Tsipras, altså hans parti Syriza, det er jo sådan et parti, som Enhedslisten herhjemme er sådan, betragter som en slags søsterparti, et parti, de tog på valgkamps solidaritetsbesøg, og der var meget sådan hype omkring, at her havde vi det nye venstreorienterede arnestedet for ny venstreorienteret bølge i Europa. Og det, du siger nu med uvending, det er, at Enhedslisten i Grækenland, de simpelthen bare betaler ved kasse 1 og gør, som der bliver sagt i Bruxelles. Ja, du kan sige, at de har altså også accepteret det, man nogle gange kalder nødvendighedens politik, det at det primært de hensynet til de finansielle nøgletal, og kan man sige, de magtrelationer, der selvfølgelig er med hvem, der siger, og her er vi på global plan, hvad for politikker, der er de rigtige at føre. Det er klart, EU har jo bukserne på et langt stykke hen ad vejen den her sag, fordi det er dem, der er kreditorer, og de kunne, om man så må sige, koble af for Grækenland. Men måske vi skulle lige finde ud af, hvad er tingens tilstand i græsk økonomi lige i øjeblikket? Ja, meget kort fortalt, og der skal vi dele op, tror jeg, to bunker. En bunke, som hedder nøgletal, og det vil sige finansielle nøgletal. De er vigtige, meget vigtige i relationen til EU. Det er der, Grækenland får gode eller dårlige karakterer, alt efter hvorvidt de opfylder målsætningerne for de her nøgletal. Og der er sket en radikal udvikling i retning af det bedre, af flere point bedre karakterer. Overskuddene eller underskuddene på statsbudgetterne var jo kanonhøje, da krisen startede. Det var omkring 15%, tror jeg, når man indregnede gældsbetjening. Og i dag ligger det på et plus. Ikke et særligt stort plus, men et plus. Det vil sige, at der er altså ikke underskud i statsfinanserne længere. Og det var en meget vigtig, om man så må sige, målsætning. Grækenland har gennemført en række reformer. langt fra alle de reformer, der er blevet krævet, og de er blevet gjort, kan man sige, på en sådan måde, at det i hvert fald har medført et minimum af konflikt med EU. Hvad er det for nogle reformer, de har gennemført? Ja, især har det jo, der er mange af dem, men især, kan man sige, nogle af dem, der er slået igennem, har været onde, kan man sige, onde for regeringen, eller hver regering kunne gennemføre, fordi det giver bagslag. Det er jo beskæring af pensioner, for eksempel, som er blevet ganske væsentligt reduceret, ved at mærke de statslige, pensioner. Og det er også en sårbar gruppe, man rammer naturligvis pensionister efter, som de jo hænger på de der, eller afhængige af pensionerne. For mange vedkommende ikke alle, lang tid i fremtiden. Der har man virkelig skåret dybt, og har gjort sig død upopulære. Det startede de tidligere regeringer med at blive, men siger de sig naturligvis også fuldt den politik, og har styk hen ad vejen gjort sig upopulære med den del af vælgerskaren. Så der er man kommet langt. Der er også på skatteområdet sket en væsentlig forbedring, kan man sige, eller villighed for mod myndighedernes side til at inddrive skatter vedtage dem. De får så nogle gange en lidt sær, kan man sige, måde at optræde på i det virkelige liv. Man talte engang om det, man kaldte objektive skatter i Grækenland. Det vil sige, du og jeg, og Jarl også øvrigt, som jo er lønmodtagere, vi ville ikke sådan kunne fifte så meget med det, fordi vores arbejdsgiver skal indgive beløbet på, hvor meget vi tjener. Men var man selvstændig, og der er mange selvstændige i Grækenland, det er ikke kun på højt niveau, altså millionærer, vi er også nede i kioskejeren og småvirksomheder, hvor indtægterne ikke er store, de skulle så indgive, hvor meget de tjente selv. Og så sagde man så, for eksempel, en advokat kan ikke tjene mindre end, lad os sige, 40.000 euro. Så tjente det sjovt nok mange advokater heller ikke mere end 40.000 euro. Mm. I dag betyder objektiv skat noget lidt andet, hvis vi bruger det begreb. Altså det vil sige, at man skattesætter ud fra nogle kriterier, som ikke nødvendigvis har noget med individet at gøre, men lad os kalde det med målbare størrelser. Har du et hus, for eksempel, af en vis størrelse, lad os sige 200 kvadratmeter, så er der selvfølgelig en ejendomsskat på det. Det kender vi. En anden del er, at det får også en konsekvens for din skatteansættelse. Hvis du har en indtægt på 300.000 kroner, så kan det godt være, at myndighederne siger, at det er ikke sandsynligt, at du kun har 300.000 indtægt, når du har et hus på 200 kvadratmeter i det her dækvarter, så du får en ekstra skatte, om man så må sige, dunk oven i hovedet. Og der er nogen, der ikke har en del indtægt, så det er der selvfølgelig også utilfredshed med. Men man kan sige, at det er et udtryk for politisk vilje i det her tilfælde til at efterkomme det krav. Og hele pointen er, det er, at de har ikke kildeskat. Og ja. I gamle dage var det sådan noget, man kunne gå ned, og der kom sådan en... Der var man til torskegilde, og så hvis man nu havde sådan en brun kuvert, hvor der var nogle sedler i, så kunne det godt være, at man ikke blev sat så meget i skat som ellers. Det er rigtigt. Altså skatteinspektørerne, altså, det var ret. Det, du refererer til her, er et system. En administration, som på nogle punkter var bygget op til at kunne belønne de politiske venner. En politisk venner er en, der støtter den regering, der kommer til magten, eller retter det parti, og så får man en god tjal, lad os sige skattevæsenet. Og det vil sige, så skal der også være mulighed ud for en god løn, også for andre indsigter, eksempelvis med kuverterne. Du går ud og tjekker en virksomhed, og spørger, hvor vi ser regnskaberne, og siger, ja, siger Ejern, så det kan du godt. Men vil du gå ud i lageret bag den hylde, der ligger der? Der ligger de, og så ligger den berømte brune kuvert der, med en klækkelig sum, og så skriver han så under på, at regnskaberne er i orden. Og det er jo godt at have sådan et system, hvis det handler om at belønne vennerne. Men ja. Det er ikke så godt for økonomien, naturligvis. Men det der fakkelaki-system, ja. er det så helt væk, eller er det, har man krasset lidt i overfladen, eller hvad siger man om det? Altså, der er stadig både korruption og nepotisme. Der er sager, som der er visse mekanismer, som er svære at gennemføre. Altså, det jeg nævner her for eksempel. På hospitalerne hører vi stadig historier om, at folk betaler lægerne under bordet. Altså en ting er at komme på sygehuset, noget andet er at blive behandlet ordentligt, og være sikker på, at man bliver behandlet ordentligt. Og det gør man så ved at give lægen en kuvert. Men summa summarum er, at folk er begyndt at betale skat. Der er moms også. Ja. Altså, og det, folk er begyndt at betale skat. Men er de så også begyndt at kræve noget for de, skal man sige, skatteindbetalinger? Fordi der var jo ikke så meget service den anden vej tidligere. Der er mange, der drømmer om, at de fik noget den anden vej. Jeg vil sige, med den økonomi, der er i øjeblikket, så er der ikke meget gear af, og det vil sige, der kommer heller ikke meget den anden vej. Altså det, som hedder, lad os kalde det rettigheder, det er vel det, vi kalder det i den relation mellem borger og stat, ikke pligten at betale skat og gå i krig, alt muligt andet. Og rettigheder, det er så en række, kan man sige, ydelser, man kan modtage, hvis man af forskellige årsager kommer i uføre økonomisk eller andet. Der er ikke skruet voldsomt op på det. Det er der ikke penge til, simpelthen. Der, altså i forbindelse med krisen, der var jo masser af historier, det der, altså om folk, der ældre mennesker, der nærmest sultede. Altså, det var meget dramatisk. Og det hørte vi så om i 14 dages tid. Så var der heldigvis nogle steder i andre steder i verden, hvor det gik meget værre. Så tog vi os af dem og lyttede til dem. Men hvordan er det gået med alle de der mennesker? Fordi det var jo ikke løgn, vel? Nej, det var ikke løgn. Grækenland er et samfund, som på mange måder er væsentligt anderledes end danske. Det kan godt være, når vi overskrifter taler om relation mellem borgere og stat og så videre, også vil bruge velfærd, for det betyder jo eksempelvis, der findes ydelser til folk, der er uden for arbejde, kontanthjælp, og hvad de kan hedde de forskellige ting, sygeforsikringer, pensioner, det er en del af det, vi kalder velfærd. Men som I nævnede før, så er det jo sådan, at det skal også nå ud, altså der skal være nogle mekanismer, nogle kanaler, nogle motorikker i virkeligheden, der kan bringe ydelser ud til det rigtige. I Grækenland er det system nærmest, armene når ikke så langt ud, hjernen kan ikke styre dem, hvad jeg siger, så de når ikke ud, det er den ene ting. Den anden ting er, at ydelserne er små. Altså hvis man bliver arbejdsløs, så kan det jo være dækket et års tid, men det kræver også, at du har været officielt i arbejde, kan man sige, at derefter må du klare dig selv. Hvad Grækenland så har til gengæld, som stadig er stærkt, det kan man sige, det er familierelationer. Altså ansvaret, følelsen af ansvar for familien, og ikke bare søn og datter, eller mor og far, men også længere ud, er den, kan man sige, struktur eller det netværk, som tager sig af folk, der medlemmer med andre ord, der kommer og falder ud. Alle dem, der er inden for det, jeg vil ikke sige, de klarer sig godt, men de har dog nogen. Men der er også nogen, der ikke har netværk, og de ender i en sådan situation, som du nævner det. Og der er ikke kommet ekstra til det. Der kan være suppekøkkener, der kan være frivillig arbejde, der kan være sådan nogle ting, men dybest set er de uden net, og hvis de så mister ikke har den nødvendige familienetværk, det er nogen, der ikke har, så er de på den. Vi skal lige tilbage til nøgletallene og gøre dem færdige, fordi hvordan går det med øvrigt med økonomien? Altså, er man på vej frem eller tilbage, eller er det stillestand, eller hvad med beskæftigelsen og arbejdsløsheden? Ja. Hvis vi går tilbage til 2009, hvor krisen begyndte at slå igennem, så er der sket nogle voldsomme forandringer i retning af det ringere. Altså bruttonationalproduktet er cirka reduceret med 25%. Altså det er 3/4 af, hvad det var dengang, cirka. Arbejdsløsheden ligger i stedet op i 20'erne. 24, jeg har set 28%, jeg er faktisk ikke helt sikker, men altså vi er i den høje ende. 21% har jeg set den sidste. Ja, men det skal nok, så det kan sagtens. Det er faktisk, den er fra januar 2018, og faktisk faldet en smule ja, i forhold til sidste år. Fordi det er den næste ting. Altså vi har, når vi sammen med 9 høje tal, meget højere tal end dengang, og det gælder også ungdomsarbejdsløshed. Men i de sidste par år er der sket en svag vækst i, hvad hedder det, bruttonationalproduktet, fald i arbejdsløsheden, og også fald i ungdomsarbejdsløsheden. Så man kan sige, økonomien og altså omsætning af økonomien har nået niveau, hvor nu det er muligt at gå frem. Og det har nok også gået med noget at gøre med lønninger og sådan noget at falde. Men vi har selvfølgelig de her ting også som ophobede størrelser. Altså, der er grupper, der er folk, der er familier, der er belastet af langtidsarbejdsløshed osv. Men de tal, inden for de sidste par år, på de felter, vi talte om før, der sker nu en svag vækst. Og det er klart, det skaber optimisme. Men det er en svag vækst, der ikke når over 1%. Altså, ja. Det, der er måske et enkelt kvartal, hvor man er over 1%. Så det er sådan noget med 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker. Og de jo, altså, hvor vi jo er tilbage på det niveau fra før krisen, det er mange af de vesteuropæiske lande, hele OECD i virkeligheden, der er Grækenland, så går de stadigvæk bagud. Grækenland er stadigvæk Europas mindst konkurrencedygtige land. Altså, der er flere provinser, som er i toppen af de mindst konkurrencedygtige regioner simpelthen. Og det er jo simpelthen, fordi de ikke producerer noget, som bliver efterspurgt. Og der er også nogle strukturer. Der er problemer med, at de unge rejser væk, der er mange gamle, der fødes ikke så mange børn, og stadigvæk har Grækenland en faktisk forholdsvis veluddannet befolkning. Jeg tror, det er 30% af de 25-64-årige, der har en videregående uddannelse. Det tilsvarende tal for Danmark er 38%, så det er jo en relativt veluddannet befolkning, ja. Jeg har med at gøre her. Det er rigtigt. Der var mange ting her. Hvis vi nu tager kan man så måske sige, dem en, et spørgsmål ad gangen, eller et tema ad gangen, så er Grækenlands kan man sige, vækst meget svag, som du siger, trods for, den, eller nu er den begyndt at stige. Der er meget lidt efterspørgsel. Der er ikke særlig stor forbrugeroptimisme. Det ligger sikkert forankret blandt andet i dårlig erfaring overhovedet, og hvad kommer der i fremtiden? Man har jo også i Grækenland, eller man har jo på global plan, eller i hvert fald europæisk plan, de her målinger om, hvem der er de mest tilfredse borgere i verden. Vi topper jo fint i Danmark. Grækerne ligger helt i bunden. Så troen på fremtiden er meget lav. Det er klart, det er jo en adfærds, nogle gange i hvert fald motiverende indstilling at have, og det er sikkert det, vi ser, når vi kommer til forbrugertallene. Så er der en masse af de her, lad os kalde det, knaster, som stadig er der altså. Det vil sige, der kan være, vi må flytte fra det ene sted til det andet for arbejde, for eksempel, i Grækenland. Og så er selvfølgelig det, at græske produkter er relativt dyre, og priserne infleksible, fordi de jo er bundet til en euro. Hvis du sammenligner med de omliggende lande, Tyrkiet for eksempel, som jo har jævnligt devalueret deres valuta, der er produkter, tyrkerne sælger, som ikke har noget med de produkter, grækerne sælger, men der er også en bred vifte af produkter, tyrkerne sælger, som også grækerne sælger. Der er de, kan man sige, bundet en valuta, som jo gør det, altså betyder, at de har en overvurderet valuta i virkeligheden, sammenlignet med tyrkerne. Så der er mange faktorer, der gør sig gældende der. De har en uddannelsesniveau, eller de har en befolkning med meget højt uddannelsesniveau, som du nævner. Vi finder græske navne på de fleste universiteter rundt omkring i verden, som betydnings, altså på betydningsfulde poster med dygtige forskere eller videnskaber, og det gør vi også inden for design og teknologi og så videre, inden for politik. Når vi finder dem i USA eller England, hvor der er mange af dem for eksempel, så er det fordi, de migrerede for mange år siden naturligvis. Men vi ser det trend igen. Der er mange... De unge flygter til ud af landet. Dem, som kan noget, rigtig har noget, og altså på papiret og også måske erfaring, de søger deres muligheder andre steder, fordi der er mulighed for at få job. Jeg kan da sige, at jeg har set ansøgninger for grækere til vores sted, Københavns Universitet, med rigtig dygtige, gode projekter, ikke bare sådan hederlige, virkelig dygtige. Og hvis ikke vi kan ansætte dem, det er jo ikke altid, man kan, så går de andre steder hen og ender med... Mange af dem her, især den, der var først ude og ende, kan man sige, i ansættelser, fordi de kan konkurrere på niveau med dem, der søger ind, for eksempel på Princeton. Universitetet i USA. Ja. Jamen, det betyder, at de unge, altså det er hjerneflugt simpelthen. Og det altså de unge, dem der så bliver tilbage, de er så arbejdsløse. Ja, altså i fordi den er endnu højere end den almindelige arbejdsløshed. Ja, den er sådan dobbelt så høj nemlig. Og det er rigtigt, altså, og det er jo en rigtig usund ting for fremtiden. Det er en usund ting for den fremtidige økonomi. Det er en usund ting, kan man sige, for indstillingen naturligvis, optimisme, eller hvad du vil kalde det niveauet. Sat på spidsen, så står man jo om nogle år, lad os nu sige, at tingene begynder at gå fremad for alvor, at der kommer flere job, og produktionen stiger og sådan noget. Så står der stadig en klump, som har været uden for arbejdsmarkedet, som på den måde vil blive, men efterhånden bliver ældre selvfølgelig. En slags tabt generation, ja, i virkeligheden. Men nu siger EU's kommissionsformand Jean-Claude Juncker til medlemmerne i eurozonen, det er jo så ikke Danmark, at nu skal man afskrive græsk gæld. Altså der er nu et slagsmål om, hvordan kommer man videre. Og der er lidt sådan en erkendelse af, at grækerne kommer ikke op at køre, medmindre man får ligesom sådan gældsaneret den her store gæld på 180% af BNP. Hvordan analyserer du det, Mogens Pell? Ja, her har vi i virkeligheden med slagsmål, eller noget, der kan blive til slagsmål at gøre, mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande inden for EU på den ene side i eurozonen, og så de sydeuropæiske lande, også øvrigt EU's institutioner, sådan noget som kommissionen på den anden side, og også IMF. Og det handler, kan man sige, meget, hvis vi tager den abstrakt... Og IMF, det er Verdensbanken. Det er Verdensbanken, lige præcis. Hvis vi tager den, kan man sige, den del af det her, som er afkoblet et øjeblik for Grækenland, så har praksis været, det vil sige IMF, der har den erfaring, altså Verdensbanken, at de går ud og agerer i et land, hvor der er økonomisk krise, og der har man typisk stillet, i hvert fald siden 80'erne, krav om bestemte reformer i økonomien i forhold til arbejdsmarkedet, til gengæld for, at man typisk skriver gælden ned for at give det der pågældende land, hvor nu må være henne, en mulighed for at kunne gå over i vækst igen. Og det er jo det, der har været, det der ikke har været i den græske model. Vi havde IMF ind over i 2010 og 12. Du siger den græske model, så er jeg ikke helt med okay, på, hvad det kan jeg godt forstå. I europæernes, altså EU's hjælpeprogram til Grækenland, eller låneprogram, for det reelt er det låneprogram, det blev, kan man sige, det har udfoldet sig i tre faser. Første gang i 10, så sidenhen i 12, og så i 15 med store lån overhovedet for at holde den græske økonomi flydende, for ellers var landet nok gået bankerot. Og i 10 og 12, der fik man IMF ind over, fordi de havde den erfaring. Det har man ikke fra EU siden. Det var et nyt fænomen at skulle have med at gøre. Og vi ved fra de beregninger, man gjorde dengang i 10 og 12, at man slet ikke havde forestillet sig en krise på det niveau. Den blev til. Med andre ord, hvis IMF havde vidst det, siger de, dengang de gik ind, at det går sådan, så havde det ikke måtte gå ind på egne, om man så må sige, efter egne regler. Der skete jo så det, at frem for at landet gik bankerot, og kreditorerne mistede deres penge, så overtog, kan man sige, det europæiske skatteyder meget groft sagt, den gæld, og det er jo her problemet ligger. Det er altså også et politisk problem for Tyskland og for de fleste andre europæiske stater, og skulle regeringer i hvert fald, der skulle se deres vælgere øjne og sige, hør engang, det her, de her penge siger vi aldrig, det er jo jeres penge, men det går til et godt formål. Det er nok ikke alle, der synes, det er et godt formål. IMF ser anderledes på det. De ser jo på det som institution, der er lavet til de her ting, og det gør EU-kommissionen også af hensyn til europæisk stabilitet, tror jeg. Men er vi ikke i en situation nu, hvor der er siden den store gældskrise der, altså at der er kommet så mange andre dagsordner, som overskygger, så det er nu, man skal sige, nu har I faktisk vist lidt god vilje, så til eftergiver vi jer noget af det der, mens der ikke er så meget opmærksomhed. Ja, jeg tror så alligevel, der vil komme opmærksomhed det øjeblik. Der skal jo bare en overskrift, der står til græsgæld eftergivet, eller skåret ned til det halve før, at partier i de forskellige europæiske lande, i Tyskland for eksempel. AfD altså, for eksempel, som nu er kommet i parlamentet, det var de jo ikke dengang. Nej, og de har jo også rødder netop i modstanden mod det her hjælpeprogram. Så jeg tror ikke, det kan ikke køres under radaren. Der skal findes en anden måde at gøre det på. Hvis det skulle lade sig gøre, så skulle man strække gæld og sige, okay, I kan betale den over 300 år. Det er selvfølgelig ikke sådan, det er sagt. Til lave rente, ikke? Så bliver det næsten det samme. Men det er et politisk problem, kan man sige. Et større problem i nogle lande end andre. Men har du en fornemmelse af, at den græske befolkning, de græske politikere, som jo snart skal til valg herinde for næste, ikke i år eller næste år, at de ligesom har forstået, at vi kan ikke køre videre som i gamle dage. Det er en ny virkelighed, man skal leve i, og vælgerne, de tror simpelthen ikke på politikerne, når de sidder udsteder og løfter om det ene eller andet, og de kan købe hinanden og vælgerne og sådan noget. Ja, altså hvis du ser som svar på det første spørgsmål om politikerne, om de har, om man så må sige, begyndt at nå til en ny forståelse, eller har opgivet gamle, eller hvad du vil kalde det, så må vi nok sige, at svaret er at ja. Vi har ikke nogen partier af betydning i parlamentet, eller med udsigt til at komme i parlamentet, som stiller så, kan man sige, lodret imod, den politik, der er blevet ført. Der er alle mulige nuancer og bebrejdelser for ikke at gøre det hurtigt nok, eller man skulle have gjort det anderledes, men dybest set er der ikke en opposition, der mener præcis at stikke det modsatte. Det er den ene ting at svare på det. En anden ting er, når vi ser på meningsmålinger, så ser Siri sig ud til at ville miste magten, hvis der var et valg nu. De konservative, som jo sad i en regering for år tilbage, og var en af de tidlige drivkræfter i spareprogrammerne, ikke den allerførste, de ville formodentlig vinde valgene stort, altså ifølge meningsmålingerne. Så her har vi altså, kan man sige, en vælgerflugt eller vandring, som går til et andet parti, som har, kan man sige, en fortid, som handler om at forsøge at efterleve et stykke hen ad vejen, kan man sige, aftaler og krav med EU. Så vi har altså ikke nogen egentlig sådan et, vi har ikke præcis som siger det så længere, som står som modstander. Og så er der det med vælgerne. Det er jo vælgerne, der taler her. Det der eneste væsentligt signifikante her, det er, og det var også et ting, jeg tror, du nævnede, vælgertræthed. Det var jo ikke meget mere end 50%, der stemte ved sidste valg, og det ser ikke ud til at stige. Så der er altså også nogen, der er steget helt af, ikke længere mener, at politik betyder noget, i hvert fald i forhold til forandring. Men du siger jo, det konservative parti, som stod for egentlig at ville imødekomme EU's krav, inden det så blev Syriza og Tsipras. Hvad er det så, de kan tilbyde? Altså andet end at sige, vi er bedre til at overholde afdragsordningen, eller hvad? Altså kan de skabe vækst i det? Man må formode, at et konservativt borgerligt parti er mere vækstorienteret økonomisk end Enhedslisten, ikke? Jo, jeg tror, der er to svar. Det ene er det, du kom med til sidst, og det første, det andet svar, det er, at Syriza har siddet så længe ved magten nu, og så begynder alt det skidt og modvilje og ubehag ved den politik, de har ført, selvfølgelig at klippe dem og deres minister osv. Så der er også en nedslidningseffekt ved at have siddet i spidsen for sådan et program. Og det andet er selvfølgelig, så spørger man sig selv, nogen vil jeg gøre, hvis det nu virkelig handler om, så og tage det her til sig, og så, der ikke er noget alternativ, så er det nok bedre de andre. Det er rigtigt. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Korto og Steno, vi sender en Kristi Himmelfarts udgave, der er bondet, og der taler vi med Mogens Pæl fra Saxo Institut, han er lektor, og om Grækenland og den situation, som landet er efter de her 3 år, der er gået siden de fik det sidste hjælpeprogram. Og det er en positiv udvikling, men spørgsmålet er, hvor positiv den er. Og du kalder det så et hjælpeprogram. Det tror jeg, der er rigtig mange sådan ældre, usodrikkende grækere, der synes, at det skulle hedde noget andet end et hjælpeprogram. Det var en masse penge i hvert fald for, at økonomien ikke brændte sammen. Og en god stram afdragsordning. Men Mogens Pelt, nu har vi snakket meget om økonomi og hvordan det så går lidt fremad. Og så, det vi de fleste af os forbinder med Grækenland, det er den her turisme. Det var på et tidspunkt også noget, hvor folk var en lille smule vælende ved, som, gud, kan vi tage derned nu, fordi kan vi hæve nogle penge og alt det der? Er servicen nu i orden? Og det har, alt er vel fint nok. Turismen buller derudaf, som det altid har gjort. Så der er jo nogle ting, der fungerer i Grækenland, ikke? Okay. Undtagen lige på de øer, hvor der kommer flygtninge ind. Det er rigtigt. Turismen var god sidste år i 2017, og den ser også ud til at få et rigtig godt år i år, altså 2018. Og jeg vil sige, det kan man mærke, hvis du går ud og leder efter hoteller og søger, så er der færre ledige pladser i sidste øjeblik og så videre. Og de har allerede godt gang i turismen i øjeblikket, så det ser ud til at blive godt turister også i år. Så hvem er det så, der arbejder i turistindustrien? Fordi vi var i Albanien sidste år, der var utrolig mange albanere, der var kommet hjem fra Grækenland, som arbejdede i turistindustrien, og de var blevet fyret. Er det så grækerne selv, der nu render rundt og servicerer alle de her blege nordeuropæere? Turistindustrien er jo en industri, hvor pengene ikke altid, om man så må sige, er ringmærket. Det betyder også, at man kan ansætte anderledes, end man kan de fleste andre steder. I turistindustrien er det ikke ualmindeligt, vil jeg sige, at ansætte folk, som egentlig ikke har arbejdstilladelse. Og derfor var der mange albanere i en periode. Det var jo sådan en pool altså af arbejdskraft, der lå og svingede på 200-300.000 i en periode, når vi går tilbage til 90'erne. Du fandt med byggebranchen, du fandt med turistbranchen, du fandt med caféerne, de kunne, og også i frugtbranchen. Så er der kommet en anden stor illegal indvandring. Altså, nu er det ikke flygtninge, vi taler om, som har stået på siden 0'erne også. Vi kender ikke det fast store, eller det samlede antal, men altså det er skille 100.000. Nogle har nævnt 1 million. Jeg aner ikke, om det passer. Det er muligt, de kan underbyde albanerne. Det ved jeg ikke lige præcis. Men det er en branche, som ansætter mange, kan man sige, folk med den form for papir. Så konkurrencen er selvfølgelig også hård. Er det folk fra Nordafrika og Mellemøsten, der kommer? Det kan det være. Altså fra Bulgarien, som end også. Det kan være, ja. Men det er jo det EU-land, så de skulle kunne lov til at arbejde. Ja, det er rigtigt, men du kan jo også blive ansat uden kontrakt. Okay. Sådan er det, hvis du skal ansættes i en stilling i Grækenland formelt, så skal du ansættes med en løfte om også at få pensionsordning og alt muligt andet. Det vil sin arbejdsgiver ofte interesseret i at ansætte folk sort. Lad os tale om flygtningekrisen, fordi det er jo ligesom der, hvor vi hører mest om Grækenland for tiden. Og hvad er status på det lige nu? Altså den store flygtningestrøm, som vi jo kunne følge på fjernsynsskærmen og vist omfang også heroppe i 15 og det tidlige 16, den er helt klart aftaget voldsomt. Og det var jo meget kort tid efter aftalen mellem EU og Tyrkiet blev indgået. Og det kan man også mærke i Grækenland. Så den der landevej, Balkanruten, som gik over de forskellige græske øer, over Athen, Piraeus, Victoriapladsen og så Idomeni op nordpå, det ser helt anderledes ud i dag. Men der er flygtninge på øerne, som er, kan man sige, de her lejre, som jeg altså hører om, fordi vilkårene er dårlige osv. Men det er slet ikke samme aktualitet og akutte, kan man så må sige, problem, som det var på et tidspunkt i forhold til dagligdagen. Der sker jo mange ting i det der område, som ligger sådan øst for Grækenland. Vi har Tyrkiet, der er involveret i Syrien. Og vi har en Erdogan, der er sådan, hvad skal man sige, i konflikt på nogle områder med, hvad NATO ellers har synspunkter og holdning, også i forhold til Syrien og USA ikke mindst. Og det gør vel også, at Grækenland, som er jo tyrkernes arvefjende siden oldtiden i virkeligheden, det må vel også gøre, at der er en skal man sige, større interesse for, tænker jeg, for at stabilisere Grækenland som et land, der skal på fod igen. Det tror jeg også, man kan regne med. Vi hører nogle gange tydeligere udtalt end andre gange. Dem, som udtrykker det her tydeligst, det amerikanerne var i hvert fald. Hvis vi går tilbage til 15, så var det en meget klar amerikansk bekymring, at hvis man lod Grækenland synke, altså hvis tyskerne gjorde det, var den amerikanske adresse på et tidspunkt, så risikerer man altså også at svække, om man så må sige, sydøstflanken. Men vi ved også i tysk politik, begrundelsen overhovedet for at støtte Grækenlands optagelse, oprindelig associering med EF tilbage i 50'erne, byggede netop på den slanke position. Så det findes i de store europæiske magters måde at tænke på, og også i USA's måde at tænke på, at Grækenland er en vigtig allieret i det østlige Middelhav, og desto mere tingene svækkes på den anden side af Middelhavet, nu her også i Tyrkiet, altså stabiliteten, og hvor har vi dem henne, desto mere vokser Grækenlands betydning også. Så det er helt klart en faktor, vi støder på et eller andet sted i diskussionen. Det er ikke sådan noget, der er, det er ikke så tit, det når frem til overskrifterne, men det er en del af kalkylen, når man laver regnskab. Er du optimist på vegne af Grækenland, eller skal vi være skeptiske? Det kommer, altså, Grækenland har jo gennemlevet forbløffende kriser i sin historie, sin nyere historie. Landet oplevede en flygtningekrise i 22-23, hvor landets befolkning blev forøget med 25% i løbet af et års, det var lidt mere end år, men på ganske kort tid. Grækere, der var blevet smidt ud af Lille Asien, altså ud af det nuværende Tyrkiet, gennem en aftale mellem Grækenland og Tyrkiet. Det lykkedes at integrere dem. Landet gennemlevede en besættelse, en meget brutal besættelse, med hungersnød og overdødelighed på 500-600.000 mennesker under tyskerne, italienerne, bulgarerne, især tyskerne. Altså under 2. verdenskrig. Under 2. verdenskrig. En efterfulgt af en borgerkrig, som altså gjorde vel 1 million hjemløse, og betød, at landet var på et niveau, som ville minde om det, vi forbinder med et uland, der ikke kom ud af krisen, ud af det her, og så løftede det sig alligevel. Og dem, der lever i den her tid, kan man sige, der er en masse usikkerhed og bekymring, men i forhold til landets mulighed for at hænge sammen som nation og hænge sammen som stat, der tror jeg på, at det skal nok gå, altså for Grækenland. Vi har også Grækenland om 30, 40, 50 år. Forhåbentlig. Ja. Tusind tak skal du have, Mogens Pelt. Du er lektor ved Saxo Instituttet ved Københavns Universitet, fordi du kom her og talte med os om Grækenland. Selv tak. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Du lytter til Cordua og Steno i den her særlige Kristi Himmelfartsudgave, der er optaget på forhånd, fordi det er helligdag. Velfærdsillusionen om et samfund i krise, ja, det er en ny bog, der er skrevet af journalist Nick Allentoft, nyt udkommet på forlaget Samfundslitteratur. Det handler om, ja, samfundet er i krise, og det er så måske en bog, der lægger sig lidt i strømmen af advarsler om, at det velfærdssamfund, som vi kender, at det ikke er helt givet til fremtiden. Der er nogle akutte problemer. Man er i krise allerede. Jeg vil allerede byde velkommen til dig. Velkommen til Nick Allentoft. Du skriver i foråret her, at der er tre gensidigt forstærkende kriser, som ligesom har skabt den her velfærdsillusion. En social krise, en ledelseskrise og en demokratikrise. Hvad mener du med det, Allentoft? Jeg mener, at der er nogle centrale udfordringer i vores samfund, hvis vi lever i en forestilling om, at Danmark er et mønstersamfund. At vi lever i et velfærdssamfund, hvor man har social tryghed, og hvor vi tager os af hinanden, og til gengæld herfor betaler en høj skat. Det er en illusion. Det vil sige, at det du sådan mener her, det er den samfundskontrakt, som vi har levet under i et par menneskealder efterhånden. Den er brudt. Altså det, vi betaler ind til et velfærdssamfund, så kan vi kræve så er der et sikkerhedsnet, der samler os op. Den kontrakt er brudt. Den er brudt, og det er jo med afsæt i, at alle os, der er omkring de 50 plus minus 10 år stort set, er jo vokset op i en forestilling om, at vi har indgået en social kontrakt med velfærdsstaten, at vi betaler en høj skat, og til gengæld så får vi tryghed, hvis vi møder en livskrise i form af alvorlig sygdom, i form af uforskyldt ledighed eller ledighed i det hele taget, i form af børn med svære udfordringer osv., så har vi en velfærdsstat, der hjælper os. Nick Allentoft, hvis vi nu ser på vores udskældte statsminister Lars Løkke Rasmussen, er det så ikke med rette, at han kan være ret stolt af, at vi for eksempel har fået en meget bedre kræftbehandling? Jo. Så det er ikke det, problemet er, eller hvad? Nej, altså, og det skal jeg jo selvfølgelig også hurtigt sige, på lange stræk har vi jo et rigtig godt land. Vi står på nogle rigtig gode værdier. Vi har en effektiv velfærdsmodel på lange stræk, men det gælder altså, for hvis man skal teste på spidsen, for den trygge middelklasse, eller for 80%, altså når man har et normalt problem, en normal udfordring, så går det godt, og så har man sandsynligvis en god oplevelse. Men falder det lidt ved siden af, får man en sygdom, der ikke lige passer ind i kræftpakker eller i faste samlebåndssystemer i sundhedsvæsenet, så falder man igennem. møder man en livskrise eller får børn med særlige behov, så skal man underkaste sig små velfærdsstater ude i kommunerne, deres regler og krav, social lovgivning, bureaukrati, som meget hurtigt gør det utrolig vanskeligt at agere i. Så det vil sige, du siger, at det sådan, kan man bruge det der billede med, at velfærdssamfundets sikkerhedsnet, det er blevet for stormasket, hvor det måske var mere fintmasket i tidligere tider? Eller Ja, det kan du sagtens bruge. En af mine pointer er, at Finansministeriet styrer Danmark som en virksomhed. Og det tror jeg ikke er intentionen. Altså, når vi bygger et system med ministerier og demokratisk opbygning og hierarki og så videre, og betaler høj skat, så forventer vi jo også, at landet leves under hensyn til og respekt til mennesker. Og mennesker er altså ikke alene et værdi, hvis man har job. Man er værdi som menneske. Men det er virkeligheden, som du ser den, og så er vælgerhavet bare bagud, fordi altså, danskerne elsker en kæmpestor offentlig sektor, og de er ansat i den, og de stemmer for den, og de vil have den udbygget. Men det er jo også lidt en illusion. Altså, når der er mange mennesker, der er afhængige af velfærdssystemet, så er det også svært at sige nej, og sige, at man er utilfreds. Og så er man jo afhængig både ved at modtage ydelser, ved at være ansat i det, eller have pårørende, der er afhængige af det, og så selvfølgelig er man tilfreds. Altså, jo, kan, man et godt eksempel er jo, hvis du spørger en patient, der har været på sygehuset og blevet rask, så er de jo tilfredse. Mm-hmm. Hvis du spørger den samme patient inden, så er det ikke sikkert, at tilfredsheden er lige så stor. Selvfølgelig er man glad, når man har haft en god oplevelse. Og mange af os har de bedste oplevelser. Men lad os prøve at starte et sted med de her kriser, som du oplister, nemlig socialkrisen, hvor du siger, at socialt udsatte borgere i behov for hjælp har stadig vanskeligt ved at få den, ikke mindst takket være et uoverskueligt regelværk og administrativt kontrolregime, hvis mål er tilfredsstille måltal og budget og ikke menneskelig trivsel og tryghed. Det lyder som det der sædvanlige angreb på Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, New Public Management og hvad har vi af udtryk, der ligesom kan beskrive det regime. Men så vel også er, som andre mener, Ove Kari Petersen, at det er måske det, der har gjort, at vi har en effektiv offentlig sektor, den er veldrevet, og der sparer mange penge til, at man kan bruge på andre ting. Ja, og måske kan vi vende tilbage til den der historiske udvikling, for det i sig selv er jo fascinerende, hvordan den offentlige sektor har udviklet sig over 40 år og gået fra at være under 100.000 ansatte til omkring 700.000 i dag. Jeg tror ikke, der findes nogen virksomheder i verden, der har udviklet sig så hurtigt. Det skete jo nærmest over 10 år. Vis mig en virksomhed, der har gået fra så få ansatte til så mange ansatte på 10 år, og skulle få det til at fungere. Det er klart, det er en kæmpe udfordring. Men kig på omfordelingen af ydelser. Der omfordeles hvert år plus minus 500 milliarder kroner i velfærdsydelser blandt danskerne. 80 milliarder af dem går til socialt udsatte. Resten fordeles stort set mellem os alle sammen. Men det er jo en bevidst valg ved at have en universal velfærdsstat, så er jo filosofien det, at du kan ikke få middelklassen til at betale for en velfærdsstat, hvis de ikke selv får lov til at bruge den. Så det er jo hele filosofien. Det er fuldstændig rigtigt. Men når jeg taler om social krise, så er det jo... Der er flere elementer i det. Men der er et socialsystem og et beskæftigelsessystem, som smeltede sammen efter kommunalreformen i 6. Og det betyder, at det eneste, det handler om nu, det er at blive rask hurtigst muligt. Hvis du bliver syg, så skal du hurtigst muligt blive rask, så du kommer tilbage på arbejde. Man tager ikke afsæt i at blive rask for at vende tilbage til det job, man havde. Man tager til afsæt i at gøre dig arbejdsdygtig igen. Og så sker der ofte det, at man forkortede jo også sygedagpengeperioden. Det blev solgt af daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, som øgede tryghed til middelklassen. Øget tryghed til mennesker, der bliver syge, men reelt så stort set forhalveret man syge dagpengeperioden, hvorefter, når man er kommet til uge 22 som alvorligt syg, så skal man vurderes af nogle sagsbehandlere til, hvor hurtigt man kan blive rask igen. Nick Allentop, når man læser i bogen, så kunne man jo selvfølgelig godt få den, eller ikke selvfølgelig, man kunne godt få den tanke, at du i virkeligheden var venstreorienteret, for den måde, du kritiserer på, lyder, den kan komme fra venstre. Men i virkeligheden er du gammel venstremand. Jeg er glad for, at du siger gammel. Ja, altså, fordi du er ikke medlem af partiet længere, men altså, der står også i forordet, der skriver du, jeg har med lige dele rædsel og forundring fuldt udvikling i flere år. Jeg har talt med desperate borgere, magtesløse arbejdere og ledere, frustrerede politikere og bekymrede forskere. Alle synes at være enige om, at velfærdssamfundet er i krise, og alligevel er der ingen tegn på, at udviklingen vil vende. Det er da virkelig et dommedagsprofeti, der vil noget. Ja, men måske er det også det, der skal til en gang imellem, når man lever i en illusion. Og jeg tror, det er jo meget dybt, og det har det jo også været i mig selv. Altså, vi er jo opdraget i en forestilling om det her gode mønstersamfund, og det er det, vi er kendt for ude i verden. Det, jeg ser, det er, at vi er ved at forlade nogle af de værdier, vi står på. Den sociale kontrakt er enormt central, tror jeg, for vores opbakning til velfærdsmodellen, og efterhånden som mennesker opdager, at den ikke bærer længere, så tror jeg, man vender ryggen til det. Og hvis vi vender ryggen til den idé og vision om en velfærdsmodel, hvor vi skaber den her sociale tryghed, så vender vi jo også ryggen til det, der gør os unikke på verdensplan. Og til den danske model, den skandinaviske model, og det er jo det, vi skal stå på. Men er du sådan blevet sådan genopfundet, som man har genopfundet dig selv som sådan en traditionel socialdemokrat, eller hvad? Eller er det noget med, hvad er egentlig din løsning? Skal vi sådan rulle de reformer tilbage igen, eller hvad forestiller du dig? Altså, jeg betragter mig selv, når jeg nu tager min fortid op, jeg betragter mig selv som socialliberal. Og så har jeg lagt mig sådan godt lidt i midten, ikke? Mm. Der er rigtig mange mennesker der. Vi er alle sociale liberale. Ja. Jeg synes bare, når man ser på, hvis vi bliver beskæftiget til socialsystemet, i 50'erne var det 454 sider stort. I dag er der godt 30.000 sider med regler og systemer og lovgivning og vejledninger og alt muligt andet. Og de mennesker, der bliver sat ind og arbejde i det, de bliver omskolet. De kan komme fra et helt almindeligt job. Så kan de blive jobkonsulenter gennem en omskoling på 3-5 uger. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i stand til at lære så stort et system, selv hvis det er hjørner af det, så man kan fungere. Men det er jo kendt kritikken, altså, og jeg vil sige, du ligger der jo på linje, for eksempel, her for 14 dage siden, eller sådan noget, havde vi et program med Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen, der har skrevet en bog, der hedder Søvdoarbejde, ikke? Og det kan jeg jo, altså, hvis man tilslutter sig til deres synspunkt, så er det ikke så svært at forstå, hvorfor den offentlige sektor kan blive så stor. De snakker så også om, at der også er noget, der også udspiller sig i den private sektor, men hvis vi vender tilbage, så, hvad er det, der skal ske? Fordi der er jo mange, der kan ikke genkende til det her. Hvad er det, når du siger, vi skal tilbage til? Hvad er det? Skal vi så bare fyre 300.000 mennesker i den offentlige sektor, så kommer der luft i systemet? Det er jo der, den politiske diskussion må begynde, og der har vi den bare ikke i dag. Altså, hvis vi tager de to andre kriser ganske kort. Ja. Ledelseskrisen, der har vi ledere, 46.000 ledere i den offentlige sektor. Heldigvis ikke alle sammen, der render rundt primært som styringsagenter. De er blevet opdraget til igennem siden kommunalreformen, til at de skal agere i deres såkaldte ledelsesrum. Og det er altså, det kunne være sådan en studie her. Det er her, I agerer, det er her, I kan styre, det er her, I bestemmer, det er her, I har indflydelse. Hvis man opdrager hele ledelsesgruppen i den offentlige sektor til den forestilling, så er der jo ikke nogen, der tager sig af tingene på tværs. I sundhedsvæsenet har vi fået skabt et system, hvor man konkurrerer på screeninger og på kvalitetsordninger og på dokumentationskrav. Men det resultat, at fordi det der, man får bevillingerne på, det er, at man står bedst i alle målingerne. Vi har screeninger, hvor sygeplejerskerne skal screene patienter, der ikke har smerter. Altså, hvorfor tror du det? Fordi det siger reglerne. Okay. Der skal sosuer og hjemmeplejere skal jo lave utilsigtede hændelser i en lang stribe, som bliver registreret. Hvad betyder det, utilsigtede hændelser? Det betyder, hvis de giver en borger på et plejehjem, ikke et plejehjem, fordi det kan vi ikke kalde det, et plejecenter, hvis de giver medicinen en smule for sent, så skal det registreres som utilsigtet hændelse. Men det du, altså jeg vil sige her, når man læser bogen, du bruger hvert kapitel med at illustrere det med en case, som det hedder på vores fagsprog. Personhistorie, ja. Ja. Og der har du historien om jobcentrene, altså med de her, en der sætter ild til sig selv, altså hvor man siger, okay, det er et enkeltstående tilfælde. Så er det har også du... det, Stino? Ja, altså, hvis du ser, har du registreret andre, der brænder? Det er rigtigt. Men hvis I ser på, hvor mange enkeltsager, der har været med mennesker, der har været klemt i systemet, terminalt syge patienter, som skal i ressourceforløb eller jobprøvning, og hvor der bliver stillet sygesenge til rådighed, og skal stilles til rådighed på arbejdspladsen, for at de kan være der en halv time hver dag. Altså, det er derude, vi er kommet, og det er jo ikke længere enkeltsager. Det er jo sådan set en tendens, vi er nødt til at forholde os til. Men uden at blive klandret for at være kynisk og kold og om det er du. Ja, så vil jeg sige, Vi bliver vel nødt til at have et, sådan et kontrolsystem. Vi bliver nødt til ligesom at have en visitation, når folk kommer ind og skal man sige, tjekke ind og have offentlige ydelser. Sådan noget. Altså, man kan jo, altså, der skal jo være en eller anden form for dørstopper i virkeligheden, eller dørvagt, eller gårdvagt, eller et eller andet, sådan så vi ikke bare trækker på den offentlige sektor sådan helt uden bund. Det, du taler om, det er jo retssikkerhed, ikke? Altså, det er jo, som går begge veje, at vi som borgere, hvis vi betaler ind i det her system, så vil vi også have sikkerheden for, at systemet deler pengene ud på en ordentlig måde. Ja, netop. Og de mennesker, der får det, fordi de er berettiget til det, ja, på en eller anden måde. Men man kan jo også så vende det om, og så kan man sige, hvor går grænsen så? Altså, vi har jo regler for, hvor meget frivilligt arbejde man må lave, hvis man er på førtidspension, eller hvis man er på efterløn. Hvad synes I, det gør ved det samfund og det nærmiljø, I er i, at man skal mistænke mennesker, som i forvejen har fået en bevilling og, hvad skal man sige, fred? Skulle de ikke have lov til at bidrage til lokalmiljøet på en eller anden måde? Det vil flere nok synes, at det ville være en rigtig god idé, hvis de fik lov til det, men... Men Nick Allentoft, altså vil jeg også lige sige til lytterne, Nick Allentoft har skrevet bogen Velfærdsillusionen om et samfund i krise. Og vi skal også nu omkring den sidste krise, som jo også er interessant, i hvert fald den, som du skitserer, nemlig demokratikrisen, som du beskriver, som at politikere fravælger vanskelige løsninger på den administrative kompleksitet, som kvæler velfærden og fokuserer på planer, der gavner udvalgte vælgergrupper, uanset om de virker eller ej, hvilket svækker vælgernes tillid til demokratiet. Du har meget fokus på sådan noget med, at vælgerne, eller at politikerne, de er meget optaget at kommunikere en eller anden reform, og lige så snart reformen ligesom er vedtaget gennem Folketinget, så glemmer man alt om det, og så må nogle andre ligesom føre det ud i virkeligheden, og så taber man interessen for det, indtil man næste gang en eller anden politiker får en idé. Det kunne være Lars Løkke, han har jo gjort meget, lavet mange reformer, og så starter hele cirkuset forfra. Er det en fair beskrivelse, synes du? Altså, det er jo sådan set ikke engang mig, der siger det. Det er jo ting, jeg har læst sort på hvidt i noget af det materiale, der har været skrevet af folk, der har arbejdet i centraladministrationen, så det var der mange chefer, af forskere, der har interviewet mennesker i det her system i omkring centraladministrationen. Det, de siger, det er, at vores interesse og al vores energi er koncentreret ind i politiske planer, og når de er vedtaget, så giver vi ikke særlig stor interesse til dem længere. Hvad betyder det i praksis? Det betyder, at når den daværende regering med Thorning og Vestager, da Vestager, hun sagde det historiske citat fra Folketingets talerstol, hvor hun sagde, vi fjerner regler med pincetter, mens vi hælder nye på med skovle. Og så forsøgte hun at sige, vi kan ikke afbureaukratisere længere på den måde, vi har gjort det. Det har ikke virket. Det har hun jo sådan set ret i. Så prøvede hun at lave en tillidsreform, som de kaldte det. Og fik de faglige organisationer, KL, Danske Regioner, til at gå sammen om 7 principper for ledelse og tillid i den offentlige sektor. Det blev præsenteret med brask og bram. Jeg faldt selv for det som redaktør på den offentlige. Tænkte, okay, måske har de fået fat i noget nu. Så skete der det, så blev Vestager jo kommissær og videre. Og så kom der en ny regering, og så glemte man langsomt alle de der ting. Men det, man gjorde, da man vedtog det, da man rullede det ud, der sad omkring 20-25 mennesker i en afdeling i Indrigsministeriet og havde ansvar for den her aftale. Og så holdt de informationsmøder, og de fortalte vidt og bredt om de her ting. Så 600-700.000 offentlige ansatte bliver jo informeret om de her ting, og ser, at nu har de truffet en beslutning. Og efterfølgende så ser de, at der sker ikke noget. Der bliver ikke fulgt op. Det bliver ikke forandret. Så mister de jo simpelthen troen. Jeg tror, det er en central del af også alle de ballade, der har været overenskomstforhandlingerne. Og man må også stille spørgsmålstegn ved, hvor stemmeresultaterne lander. Nick Allentoft, vi bliver nødt til at arbejde med håbet. Og kapitel 7, det hedder En vision for Danmark. Og der skriver du, der bruger du også et konkret eksempel. Og det er en historie, der handler om erhvervsmanden Valdemar Schmidts forsøg på at skabe en vision for Danmark sammen med nogle af samfundets mest indflydelsesrige mennesker i et initiativ, som ikke lykkedes. Altså, det er jo lidt ærgerligt, når man så endelig skal sige, hvad kan vi gøre? Så siger du så, jamen her fremhæver du så et eksempel på noget, der ikke lykkedes. Altså, hvad har mulighed for at lykkes? Hvad er det, vi kan gøre? Jeg har jo også et løsningskapitel til sidst, der peger på nogle ting og stiller også nogle centrale spørgsmål, som jeg tror, vi skal tænke over. For jeg tror, vi også alle sammen er søbet ind i den her forestilling om, at det er trygt, og det er jo enormt svært også at åbne øjnene for venner eller netværk, som møder nogle af de her udfordringer med systemet, eller at have forståelse for offentlige ansatte, der er utilfredse. Det kan det jo godt være. Jeg tror, vi skal starte med at anerkende, at der er nogle kriser, vi skal forholde os til. Fordi det er jo step 1, at vi ikke afviser det. Det har vi anerkendt her i studiet. Det er jeg glad for. Det er et skridt på vejen. Så skal vi ind og fokusere på nogle fokuspunkter. Og jeg peger på 4. Jeg peger på mere åbenhed. Altså den lukkethed, som offentlighedsloven jo egentlig har lagt hen over måden, de arbejder på. Men åbenhed, altså der er jo ikke nogen, der vil sige, at vi skal have mere lukkethed. Nej, men det er jo det, vi ser ske. Og der tror jeg, vi kan tage fat i os selv, altså også som mediefolk og presse. Principielt har jeg truffet den beslutning, at jeg mest muligt prøver at undgå spindoktorerne og den kommunikation, der kommer derfra, fordi jeg har simpelthen ikke tiden. På mit medie, det er privat eget, vi får ikke offentlig støtte. Så vi har ikke den tid, at vi skal bruge 3, 4, 6, 8 timer på at tilfredsstille en spindoktor. Så har vi fokus på fagligheden. Alle de dokumentationssystemer, IT-systemer osv., bureaukrati, der er kommet, har jo faktisk fjernet tilliden til den enkelte fagprofessionelle i det offentlige system. Og det gør jo, at vi kommer til at møde dem med mistillid som borgere også, fordi de ikke er trygge i den faglighed, de har. Det synes jeg er et stort problem. Jeg kan også se, at du peger på enkelhed. Du vil have noget, kompleksiteten skal bekæmpes, der er for mange love og så videre. Ja, altså enkelhed. Jeg siger det på den måde. Måske skulle vi sige, at vi er i mål med bureaukratiet. Hvorfor ikke stikke hænderne op over hovedet og så bare være glad og sige, at vi har det bureaukrati, vi har, det lovgivning, lad os nu få ryddet op i det. Og hvem skal så rydde op i det? Afbureaukratisering. Ja, det har man forsøgt siden 83, ikke? Så det, du siger, det er, at politikerne skal holde op med at lovgive om alt muligt, og organisere et problem, så skal der pludselig laves en ny lov. Det er vel det, sådan, det er vel, ikke? Altså. Eller finder et hul. Det er jo det, der sker, når man så prøver at afbureaukratisere, så laver man en mild regelkampagne på en ministeriets hjemmeside, så det er det. Og det er ineffektivt. Det virker jo ikke. Altså, det kan vi jo se. Det virker ikke. Der kommer der en sammenhængsreform senere i år, hvor regeringen jo også forsøger at forenkle og så videre. Og det er jo Sophie Løhde, minister for offentlig innovation. Stor opgave, og det er jo virkelig den væsentlige opgave. Hun skal, det er jo slet ikke overenskomstforhandlingerne, der er hendes primære opgave. Det er faktisk at løse nogle af de der problemer, som du selv har været med til at identificere. Og det har du ikke den store tillid til? Det har jeg ikke. Ikke så længe, at det ikke sker på en helt ny... Altså, hvor er det, vi ikke har reformeret, hvor der ikke er blevet reformeret de sidste mange år? Alle andre steder i samfundet har undergået store forandringer end centraladministrationen og Christiansborg. Nick Alletoft, det her program, det er jo også et politisk program. Hvor står du henne politisk, og hvor er de inspirationerne henne? Altså, hver gang vi har haft de her problemer på dagsordenen, så er der altid to lande, der bliver nævnt. Det ene, det er Schweiz, det andet, det er New Zealand. Er der nogen andre steder, hvor man er kommet længere, eller har undgået de her ting? Og hvem vil du stemme på i morgen? Hvem kan bedst gennemføre de her ting? Jeg ved faktisk ikke, ærligt talt, hvem jeg vil stemme på. Og jeg har også i de sidste mange år været i tvivl, hver gang jeg skulle ind og sætte kryds. En sidste ting også omkring de her... Jeg skal lige høre, det er Schweiz og New Zealand. Der er meget inspiration, men man kan også kigge til Asien. Altså, jeg kan godt have en lums mistanke om, at der er nogen, der er blevet inspireret meget af Singapore, som jo er rimelig totalitært på nogle visse punkter. Og det er derfor, mit landsministeriet køres, som det kører i dag. Ikke? Men altså... De begår jo ikke de samme fejl, som vi har begået. De kigger til os og siger, okay, hvad var det for en velfærdsmodel, de lavede? Så laver de en, der er lidt mere effektiv og lidt smartere. Vi er nødt til at finde tilbage til den kerne og den vision, vi havde med velfærdsmodellen, og så turde stå på den, for det er der, vi er enige i. Det er der, vi har konsensus. Jeg ved ikke, om man i Singapore har frihed for de offentlige ansatte til at passe deres arbejde. Det er i hvert fald det fjerde fokuspunkt. Altså det her med dokumentationskrav og regler og det ene eller andet. Altså, at man skal ligesom... Giv friheden tilbage. Det tror jeg ikke, man ligesom bruger ude i Singapore. Jeg ved det simpelthen ikke, men det tror jeg ikke. Men er sagen ikke her, at det, du taler om, det er jo, næste gang, der er en eller anden offentlig skandale, så kommer der et folkekrav på Facebook og Ekstra Bladet og BT og TV2-nyhederne og Danmarks Radio, TV-avisen, og så er der et krav om, at nu skal der ske et eller andet her, og så står politikerne på Christiansborg. Dansk Folkeparti altid for os, sammen med Enhedslisten, fordi det er to vildt mest populistiske partier, som kræver et eller andet. Og så skal der ske et eller andet, og så får vi mere bureaukrati og mindre frihed. Det er jo det, der er, hvad skal man sige, mekanismen, som jeg beskriver her, er det ikke? Jo, og det er jo også det, der er ved at ske. Det er derfor, jeg ligesom rejser en advarselslampe og siger, skulle vi ikke prøve, i stedet for at vende ryggen til det, vi egentlig gerne vil, og det, vi alle sammen tror på, skulle vi så ikke prøve at skabe det? Og jeg rejser et spørgsmål. Jeg siger ikke, det er den endelige løsning, men det er en ting, jeg har tænkt og har talt med flere offentlige ledere om, også i kommunerne over en årrække. Hvad nu, hvis man sagde til kommunerne, at de ikke måtte stå for produktionen? Hvis de alene havde den visiterende, den kontrollerende, rolle lokalt i de her små... Taler du om flere private løsninger? Det kunne det sagtens være. Det kunne det sagtens være, men det kunne jo også være selveje. Det blev de sidste ord fra Nick Allentofts vision om, hvordan vi får reddet det danske velfærdssystem og får det slanket. Nick Allentoft har skrevet bogen Velfærdsillusionen om et samfund i krise. Og, tak skal du have. Og bogen udkommet på forlaget Samfundslitteratur. Du lytter til Radio 24/7.